ship, rikata sangoch ale, par haral duriberal, bishbishun buge biduras, ich umarab galustu, asegi kiuk aral, par haral duriberal, bishbishun buge biduras, ich umarab galustu, asegi kiuk aral, murbika dutsa kalkay, khatul was gura bashir, khorala khukana, tsuan kukheza Doi qari dabra kashu Rakezi chigi heche Chia khai chunju khidau Anku khuez kilarish Doi qari dabra kashu Rakezi chigi heche Chia khai chunju khidau Anku khuez kilarish خواری خانی ایدو خوال دو سبراد میخو کچانا گوری باشی یا خانی کانا زیو خواری خانی ایدو خوال دو سبراد میخو کچانا گوری باشی به هولاره بو قراب ایل بیس در هون خیری ای دلدا مهاری خونی هرسی تو هیلان خویل مشگی تازدگی وزای تو بوکونا باقب هیر موزاد اصا لخون بیچه نور بیکن خویل مشگی تازدگی وزای تو بوکونا باقب هیر موزاد اصا لخون بیچه نور بیکن چیا خراسکی و خون حال ایچ اگو کنالی چند خویش حشلیان حالی خطای خرولاش رچه باشیر شمالگی چه دولا مهاریگی چند خویش حشلیان حالی خطای خرولاش رچه باشیر شمالگی چه دولا مهاریگی نور بیکت اصا شوها تو گاو قدیو چلارا قرخان دونگی بیل هیچا انا دایی سایگی دست کی سبا خور بخیندال نخرا تلگی سویندال دندگی چون آبونا ایدی آردی خایلان کی سبا خور بخیندال نخرا تلگی سویندال دندگی چون آبونا ایدی آردی خایلان I'm not the one who's running out of time.